सठु बड़ा मोर छाती दरिया ठु बड़ा मोर छाती आकाश ठु बड़ा मोर छाती दरिया ठु बड़ा मोर छाती आ खेलिबु आ बुलिबु आ झुलिबु दिन राति दिन राति दिन राति साथी रे साथी साथी रे साथी साथी रे साथी साथी रे साथी रे छाती ए प्रेम रखी छी मो साईते सब जक ने जा नहीं मोर आपते छाती रे छाती ए प्रेम रखी छी मो साईते सब जक ने जा नहीं मोर आपते तू हसुथा तू रुसुथा तू बासुथा दिन राति दिन राति दिन राति साथी रे साथी साथी रे साथी साथी रे साथी हृदय मोर नई परी अथड़ा से नई तुठारे सरे तो गाधुआ सकाळ तो पाई हृदय मोर नई परी अथड़ा से नई तुठारे सरे तो गाधुआ सकाळ तू भिजुथा तू हजुथा देह माजुथा दिन राति साथी रे साथी साथी रे साथी साथी रे साथी आकाश ठु बड़ा मोर छाती दरिया ठु बड़ा मोर छाती आकाश ठु बड़ा मोर छाती दरिया ठु बड़ा मोर छाती आ खेलिबु आ बुलिबु आ झुलिबु दिन राति दिन राति साथी रे साथी साथी रे साथी साथी रे साथी साथी रे साथी।